राम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2056 25 फरवरी 2000 रात लगभग 5 बजे। हरे शरणम एक जड़ विभाग है, एक चेतन विभाग है। जड़ विभाग की इच्छा होती है उसमें तो संग्रह की इच्छा और भोग की इच्छा दो इच्छा होती है। संसार मात्र में दो इच्छा आएगी, एक तो पदार्थों का रुपयों का संग्रह करना और एक उसके द्वारा सुख भोगना। ये सर्वथा मनुष्य में है तो सुख भोग की इच्छा जब तक है तब तक ये पशुपना ही है, मनुष्यपना नहीं है। ये दो इच्छा रही जड़ता को लेकर के, और चेतनता को लेकर दो इच्छा होती है। एक इच्छा होती है मुक्ति करने की, एक होती है भक्ति करने की। मुक्ति से पदार्थ में पदार्थों से सर्वथा वियोग कर देना है, जो पदार्थों का सर्वथा त्याग है वो जड़ता में त्याग कर देना ही होगा, ज्ञान योग। और भगवान से ही प्रेम करना है, केवल परमात्मा से ही, ये हो गया भक्ति योग। तो चिन्मयता की प्राप्ति के लिए जड़ता का सर्वथा त्याग होगा, चाहे भक्ति मार्ग में चलो चाहे ज्ञान मार्ग में चलो। जड़ता का स्रोत त्याग होगा, मानो संग्रह भोग दो इच्छा है, संग्रह की इच्छा भोग की इच्छा है, तब ये जड़ती की जड़ता की जड़ता में ही है, उस स्थिति जड़ता में ही है। जब दो इच्छा होती है तब एक मुक्ति की इच्छा एक भक्ति की इच्छा है, दो चिन्मयता में। अब भोग की इच्छा है जब तक हो तब तक वो परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता। गीता में कहा भोगेश्वरीय प्रसन्नता नाम तया पठित चेतसा व्यवसायत्मक बुद्धि समाधो न बुद्धि थे। ये प्रकरण होता व्यवसायत्मक बुद्धि एक ही बुद्धि, यहाँ से एक ही एक बुद्धि होती है परमात्मा को प्राप्त करना आएगी। बहुत सारे अंतर बुद्धि का व्यवसाय बहुत बुद्धि होती है चर्चा की थी। तो व्यवसाय का बुद्धि जब तक भोग और ऐश्वर्य दो की मुख्यता रहती है तब तक वो परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता, ना ज्ञान मार्ग में जा सकता है ना भक्ति मार्ग में जा सकता है। अपने उद्धार के कल्याण की इच्छा करने वाले को चाहिए भोगों की इच्छा मिटावे। भोगों की जो इच्छा है सगने की इच्छा है ये केवल जड़ता की है, केवल जड़ता में ये दोनों ही। मनुष्य में विशेष संग्रह की इच्छा होती है, पशु पक्षी में भोगों की इच्छा होती है। मनुष्य बंधन में विशेष है क्योंकि इसमें बुद्धि है तो भोगों में जाएगा तो विशेष, मुक्ति में जाएगा तो विशेष। इस वास्ते संग्रह की इच्छा पशुओं में नहीं होती, पशुओं खा लिया बस जितना खा लिया बस। संग्रह की इच्छा नहीं, और भोग की इच्छा होती है वो भी सदा नहीं होती, अलग अलग महीना होता है उनका। मनुष्य में सरदम रहती ये बातें, संग्रह करने की इच्छा होती है, भोगों को भोगने की इच्छा होती है। तो भोगने का एक सुख अलग होता है, संग्रह का एक सुख अलग होता है। ये लखपति है, करोड़पति है, अरबपति है, इस तरह से इज्जत प्रतिष्ठा अधिक होती है। और भोगने के लिए, आराम के लिए, चाहे शब्द स्पष्ट सुगंध का भोग करना है, तो ये इच्छा होती है जनता की, ये होती है भूल से। मानो केवल पदार्थों की तरफ ही इच्छा होती है, तो ये भूल से इच्छा है। ये मनुष्यों की होनी नहीं चाहिए, मनुष्य विवेक प्रधान है। मनुष्य शरीर की जो महिमा गाई गई है, वो महिमा गाई गई है केवल विवेक को लेकर के। विवेक शक्ति है सार असार, सत्य असत्य, नित्य अनित्य, विनाशी अविनाशी, ऐसे जो दो विभाग है, ये दो विभाग करने वाले को कहते विवेक शक्ति, विचार प्रथम भाव है। तो अलग अलग करने का नाम विवेक से। ये विवेक शक्ति होती है, ये प्रबल होने से ये भोगों की और संग्रह की इच्छा छूट जाती है। हमें भोग भोगना नहीं है और संग्रह करना नहीं है, इस तरफ से मन हट जाता है। अब लग जाएगा तो भक्ति में अथवा ज्ञान में, तो ज्ञान है वो अपने स्वरूप का बोध है, भक्ति हो भगवान में प्रेम है, इन दोनों में कोई ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं, कोई भक्ति को। पर मूल में विचार किया जाए, गीता को देखा जाए, तो ज्ञान की इच्छा है वो व्यक्तिगत है, और परमात्मा के प्रेम की इच्छा ये व्यक्तिगत नहीं है, सार्वभौम है। प्रेम सार्वभौम है। मुक्ति के जब वो चाहते हैं, जो अपने अपना कल्याण चाहते हैं, कोई अपना नहीं कर भगवान की प्रसन्नता चाहते हैं। भगवान ज्यादा राजी किसमें है, तो भगवान दो में राजी है, ज्ञान इच्छा में भोग प्रेम में। जिसमें ज्यादा प्रसन्नता प्रेम में है, भक्ति की इच्छा है ये, इसमें ज्ञान में भी नहीं, भक्ति में दोनों में भगवान की भी इच्छा है, प्रेम की और भगवान की। सर्वधर्मान प्रत्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, शरण जाना भक्ति का काम है, सर्व पाप मोक्ष इच्छामि ये भगवान का काम, और प्रेम करना दोनों का काम। तो तीन बात हो गई, शरण जाना और उनको पापों से दूर कर देना, और फिर आपस में प्रेम करना। तो वास्तव में प्रेम है वो ही भक्ति है, वो एक ही बात है। शरण जावे उसे रक्षा करे, पर प्रेम दोनों में हो, वो भगवान भी चाहते है, प्रेम भी सब भक्त भी चाहता है। तो ये इच्छा है कोई भक्ति की, जिसमें भगवान की प्रसन्नता रहे। भक्ति करता है वो अपने सुख की चाहता कर नहीं करता, भगवान प्रसन्न रहे, भगवान राजी रहे, भगवान की सेवा बने। और भगवान चाहते है भक्ति सेवा बने, भगवत प्रसन्न हो, तो भगवान की प्रसन्नता को देख करके भगवान भगत प्रसन्न होता है, भक्ति की प्रसन्नता होती है भगवान प्रसन्न होते है। अपना स्वार्थ करना भगवान में नहीं हो, भगवत में नहीं होता, दोनों की उन्नति देखकर खुश होते हैं। ये भगवान का और भक्त का आपस में प्रेम है, स्नेह है। इस बात को ऊंची मानते हैं कई लोग, विशेषता मानते हैं, क्योंकि ज्ञान में अखंड आनंद होता है। ज्ञान का उनके ज्ञान का खंडन नहीं होता, मानो आनंद रहता है हरदम, अखंड है सारा। फिर कमी नहीं होती। और प्रेम में प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम होता है, प्रेम बढ़ता ही रहता है। जैसे चंद्रमा होता है तो शुक्ल पक्ष में उसका तेज बढ़ता है, कृष्ण पक्ष में घटता है, दोनों पक्षों में प्रकाश और अंधार तो बरोबर ही रहता है, परंतु एक में प्रकाश बढ़ता है, एक में प्रकाश घटता है। घटता है वो शोषक होता है और बढ़ता है वो पोषक होता है। तो शोषक और पोषक को देख करके वो शुक्ल पक्ष ही महिमा है, कृष्ण पक्ष महिमा नहीं है। प्रकाश तो समान ही रहता है दोनों में, शुक्ल पक्ष में होता है प्रकाश है, कृष्ण पक्ष में होता प्रकाश है, कृष्ण पक्ष में होता प्रकाश है, इतना शुक्ल पक्ष में प्रकाश है। इसलिए प्रेम बढ़ता है, उस प्रेम में कृष्ण पक्ष नहीं होता, शुक्ल पक्ष ही होता है। अब शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा आ जाती है, इसमें पूर्णिमा नहीं आती, ये प्रेम बढ़ता ही रहता है। प्रत्यक्ष वर्धमान प्रेम है, वो वर्धमान प्रेम अर्धम रहता है, वो प्रेम है। तो संतों ने इस प्रेम को ज्यादा आदर दिया है, महत्व दिया है, गीता देने इनको महत्व दिया है। गीता ऊपर टीका कर्मयोग रहस्य है कि कर्म ही है भक्ति और ज्ञान, इसी टीका ही ज्यादा है। अपने इस उत्तराखंड में जो उत्तराखंड विभाग है ना हिंदुस्तान का, इस विभाग में ज्ञान की प्रधानता ज्यादा है, दक्षिण कांत में भक्ति की प्रधानता ज्यादा है। जिसमें भी भक्ति है उसमें भक्ति है, दोनों में दोनों में ज्ञान है उनमें ज्ञान है, परंतु इसमें ज्ञान की प्रधानता विशेष है। तो ज्ञान को लेकर प्रधानता है, भोगों के चाहे वो भूल से है वो शरीर की प्रधानता लेकर है, भोग से भी शरीर से ऊंचा उठ जाता है, कर्म योग से ऊंचा उठ जाता है, शरीर से ऊंचा उठ जाता है, वो फिर भक्ति में चला जाए चाहे ज्ञान में चला जाए, ज्ञान में चले अपने स्वरूप का बोध हो जाता है, भक्ति में चले भगवान में प्रेम हो जाता है, वो भक्ति में बढ़ जाता है, वो भक्ति का भगवान का भक्त हो जाता है। तो भगवान का भक्त होने में ही अपने जीवन की पूर्ण सफलता है। संसार ने ज्ञान योग के द्वारा संसार की सेवा कर दी है, सेवा संसार से कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, किसी के लालसा नहीं कि संसार को सुख देगा करे, केवल संसार की सेवा। अगर वो बसे ज्ञान मार्ग में जावे चाहे भक्ति मार्ग में जावे, दोनों मार्ग में जा सकता है अच्छी तरह से। तो भक्ति मार्ग में जाना वाला भगवान की प्रसन्नता को विशेष है। भक्ति में एक और विशेषता है, कर्म योग में दो है, एक तो कर्म है एक योग है। कर्म जो कर्तव्य कर्म अकर्तव्य कर्म नहीं करने लायक काम नहीं करना चाहिए, करने लायक काम करना ये कर्तव्य का है। वो कर्तव्य कर्म निष्काम भाव से होगा तब कर्म योग होता है, ये तो कर्म होता है। निष्काम भाव से होता है तो संसार से ऊंचा उठ जाता है, संसार इच्छा नहीं रहती, वो चाहे ज्ञान मार्ग में चाहे चाहे भक्ति मार्ग में कर्म मार्ग में भी संसार से ऊंचा उठ जाता है। ज्ञान मार्ग में स्वरूप का बोध अधिक होता है, उसमें कर्म मार्ग में विश्व कल्याण विश्व प्रेम होता है, प्रेम उसमें भी प्रेम होता है। संसार मात्र का हेतु सब का कल्याण हो, ये भक्ति में कर्म योग योग मार्ग में विशेषता है। और ज्ञान में चला जाए तो अपने स्वरूप की प्राप्ति, बस स्वरूप की प्राप्ति होगी, बस पूर्णता होगी उसी में। परंतु भक्ति मार्ग वाले केवल स्वरूप से मरे प्राप्ति में संतोष नहीं करते, भगवान से प्रेम हो तो कर्म योगी संसार को सुखी पहुंचाता है, ज्ञान योगी अपने को सुख पहुंचाता है, और भक्ति योगी भगवान को सुख पहुंचाता है, अपने सुख का त्याग कर देता है। भगवान के सुख से सभी सुखी होते, यथा तरोर मूल निशेष तृप्यंत स्कंद भुजो पुशाखा ऐसे प्राणोपहारा से इंद्रियाणी तथा सर्वान अच्युत ऐसे भगवान का पूजन करने वाले सबका पूजन हो जाता है, संसार का भी पूजन हो जाता है, भक्त का भी पूजन हो जाता है, भगवान का भी। ये भक्ति मार्ग में विशेषता से होता है। भक्ति मार्ग में भगवान अपना ध्येय है, लक्ष्य है, परमात्मा है, तो सच्चे हृदय से परमात्मा की प्राप्ति में लग जाना है, तब तो ज्ञान से मुक्ति हो जाती है अपनी। भगवान का प्रेम प्राप्त होना नियम नहीं है। जो भक्ति के संस्कार है वो ज्ञान मार्ग में संतोष न हो भक्ति मार्ग में चला जाता है, और जिसका ज्ञान मार्ग ज्यादा महिमा समझी है भक्ति मार्ग खंडन कर देता है वे ज्ञान मार्ग में रहते हैं। या दोनों का संस्कार होता है तो ज्ञान हो जाने पर भी भक्ति का त्याग नहीं करते, भक्ति प्रेम करते, तो दोनों को प्रेम आनंद होता है भक्त और भगवान को। इस वास्ते तत्व ज्ञान होने पर भी भक्ति का त्याग नहीं करते, भक्ति में विशेष आनंद है, भक्ति संबद्ध मान आनंद है, जिसमें शांत आनंद एक रस आनंद है, एक रस रहता है सारा, और भक्ति में प्रेम बढ़ता रहता है, क्योंकि भगवान के साथ संबंध होने से भगवान है कभी योग है कभी वियोग है कभी वियोग है कभी वियोग है, वियोग होने से भक्ति बढ़ती है, भक्ति बढ़ करके फिर योग होता है, योग से फिर वियोग होता है, फिर भक्ति बढ़ती है, इस तरह से भक्ति बढ़ती है उसे प्रतिक्षण वर्धमान अनिर्वचनीय प्रिय वस्तु रूप प्रतिक्षण वर्धमान आनंद मिलता है। तो ये तीन है, कर्म करते हुए जिसकी भगवान पर श्रद्धा नहीं है, अपने स्वरूप में भी श्रद्धा नहीं है, वो कर्म योगी होते मुख्य। और शंकराचार्य महाराज कर्म योग मानते हैं मद और दूर करने के लिए, भक्ति योग मानते हैं विक्षेप दूर करने के लिए, आवरण दूर न करने के लिए ज्ञान योग है, ये उनका मत है। तो ज्ञान योग में मुख्य रहते हैं, और रामानुजाचार्य है वो भक्ति योग मुख्य रहते हैं, वे पहले कर्म योग फिर ज्ञान योग फिर भक्ति योग है। शंकराचार्य पहले कर्म योग फिर भक्ति योग फिर ज्ञान योग है, इससे आचार्य मतभेद है। वास्तव भक्ति है यही सबसे श्रेष्ठ है, गीता भक्ति को श्रेष्ठ मानती है। सर्व कुयतम जहां शब्द बताया, एक बार शब्द आया सर्व कुयतम, उसमें भगवान ने भक्ति बताई है, भक्ति अलग सबसे श्रेष्ठ बताया। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी भाग नमस्कुरु माँ में वैश्य युगते महात्मा माँ में वैश्य सत्यं थे प्रेम प्राप्त वस्तने प्रजा ने पीयूष भी सर्व धर्मान पर थे माम एक प्रसन्न हो जाए केवल मेरी शरण हो जाए अंतर सर्वभाव मोक्ष मैं पावर से मुक्त करूंगा। तो शरण होना भक्त का काम है, मुक्त करना भक्त का काम भगवान का, और प्रेम का दोनों का काम। भगवान को भक्त अच्छा लगता है, भक्ति को भगवान से लगते है, इसमें प्रेम आवर्तन पड़ता रहता है, इस आनंद को भक्त लोग भोगते हैं। तो भगवान की भक्ति में लग जाना तो सबके लिए भी ये संसार का सुख त्याजी है, इस सुख में फंसा केवल तो पशुता हो जाएगी। ये सुख दूसरों को देने के लिए है तब कमी योग हो जाएगा, ज्ञान योग भक्ति योग भी हो सकता है। और केवल सुख भोग में संग्रह में लगे हुए वे पशु से भी नीचे हो गए, क्यों मनुष्य होकर के संग्रह में लगे भोगों में लग गए। जीव तो बेचारे भोगों में लगे हुए संग्रह नहीं करते, थोड़ा संग्रह करते मनुष्य मान नहीं, लखपति कुलपति अरपति ये मनुष्य होता है, वो सोचता अपना रहने के लिए स्थान हो तो बना देते, पक्षी बना देते, पशु वो भी नहीं बनाते, पशु केवल खा लिया बस इतने भी आराम रहे यार, पक्षी बनाते पक्षियों बनाते बड़े बढ़िया आरा बनाते रहने के लिए, बड़ी सुंदर सामान झोपड़ी बनाते हैं, अंडा देने के लिए नारा जिसे कहो नारा, बड़ा सुंदर मकान बना रहे हैं, बसा नहीं में वैसे सदा कई आड़ा बना दे बैठने बैठने ऊपर से खुला रहता है, परंतु भैया होता वो पिछली बार ट्रेन में लेते रहे अपना घर, उसमें छाटे नहीं आती बरसा नहीं आती, वो चार्ज से ही गूंथ करके ऐसा बनाता बढ़िया अंडा बनाता, अंडा के लिए भी नया सूर बनाता मनुष्य सही तभी होती है जब ज्ञान में लगे तो भक्त में लगे तो कर्मयोग में लगे, योगास्त्रयो में यहाँ पर होता ये तीन योग कहे भगवान ने मुख्य, इसके अंतर्गत कई योग है, भक्ति भी कई भक्ति में कई भेद है, ज्ञान मार्ग में भी है, फिर कई तरह के योग है, गलय योग हट योग राजयोग मंत्र योग ज्ञान भक्ति योग लय योग और कई तरह के योग है, और योगों से परमात्मा की प्राप्ति होती है, मुख्य बात तीन योग है भक्ति ज्ञान कर्मयोग, कर्मयोग सबको है, कम से कम कर्मयोग में सभी लग जाए, सबको सुख पहुंचा रहा हो आराम पहुंचा रहा हो कुछ पहुंचा रहा, ये भक्ति की मुख्यता है, जैसे दो आराम है तो वृद्धों को एक अभाव करता को, मनुष्यों में अभाव ग्रस्त है और पशु पक्षियों में बिचारे कहीं भी चीजों के पास बड़ा अभाव है, उनको सुख पहुंचाना आराम पहुंचाना सुख सामग्री त्याग कर देना, ये दूसरों के लिए सामग्री मनुष्य ही कर सकता है, देवताओं में शक्ति है वे सबको सुख पहुंचाते हैं, पर उनकी ड्यूटी है ड्यूटी बजा रहेंगे अपनी ड्यूटी बजा रहे सुख पहुंचाते सुख पहुंचाने ध्येय नहीं है लक्ष्य नहीं है, और मनुष्य का लक्ष्य है सुख पहुंचाने का, वो सुख पहुंचाने लक्ष्य मिटता जाता है तो पशु तरह दी जाती है, पशु बना पशु बिना पुष्छ विषाण सिंह पुष्छ बिना का पशु बंदा पशु, योगा श्रेय योग दिन है योग में कर्म योग में सुख पहुंचा अपने पास में तन धन जमीन सिद्धि लक्ष्मी जो कुछ अधिकार पद सब सुख पहुंचाने के लिए दूसरों को आराम पहुंचाने के लिए ये कर्म योग हो जाता है, योग योग मान कर्म तो संसार के साथ है योग परमात्मा के साथ है, ये कर्म योग है, कर्म करना ये पूर्वार्ध है योग उत्तरार्ध है, चीजों का संग्रह चीजों का दर्श होकर ये पहुंचाना सब कर्म योग है, ये योग में समता है, राग में देश दोनों दई सिद्धि असिद्धि में सम प्राप्ति अप्राप्ति में सम सिद्धि असिद्धि में सम लाभ में सुख दुख के समय जता लाभ अलाभ हो जय अजय हो तो जाए ये कर्म योग हो जाएगा, अपने हानि हानिया लाभ हो जो जय हो विजय हो पराजय हो सुख हो दुख हो अनुकूलता हो प्रतिकूलता हो जो समता दे करके समत्व योग हो सकते तब योग हो जाता है, और पहले कर्म होता है, कर्म कर्म सापेक्ष होता है और योग कर्म निष्पेक्ष है, कर्मयोग में योग कर्म निर्पेक्ष अपना त्याग है अपना त्यागा शांति त्याग के अंदर शांति होती है, मन कर्म योग से शांति मिलती है और ज्ञान योग से मुक्ति मिलती है और भगवान के शरण होने से भक्ति मिलती है। शक्ति मुक्ति भक्ति, शक्ति मिलती है कर्म योग से, कर्म करने की शक्ति आती है, सुख पहुंचाता है और उसे मुक्ति होती है, कल्याण हो जाता है अपना, उनके सुख पहुंचाना नहीं है केवल अपनी मुक्ति। और भक्ति में भगवान को सुख पहुंचाना, जनता को सुख पहुंचाना, अपना को सुख पहुंचाना, भगवान को सुख पहुंचाना, ये भक्ति भगवान को सुख, भगवान को भक्ति प्यारी होता है, भक्त प्यार होता है, सब कुछ त्याग करते भगवान। भागवत माया है कि भक्तों के लिए, अरे प्रभु प्रतिकूल व्रत नहीं हो तो मेरी भूजा को भी त्याग दू, काट दूंगा, सब सुख पहुंचाना, आनंद सुख में पहुंचाना, सबका प्रबंध करना, सबकी रक्षा करना, सबका पालन करना, ये भगवान का काम है। भक्तों के साथ विशेष प्रेम करना, भक्ति होने से विशेषता होती है, नहीं तो रक्षा संपूर्ण प्राणियों का, सब प्राणियों का हित, ये तीन लोग पहुंचाएगा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम।